समादरणीय महानुभावों, मैं ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर वर्तमान तेलंगाना गुरुकुल में अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में हूँ। आज इस शिविर का उद्घाटन करते हुए शिविर पूर्व संध्या निर्देश के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सबको एक किट मिला होगा जिसमें कई पुस्तकें और पत्रक आदि होंगे। उसमें एक पुस्तक है क्रियात्मक योगाभ्यास। इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 10 पर कुछ योगाभ्यास के लिए तैयारी के लिए निर्देश लिखित रूप में दिए गए हैं। उन्हीं बिंदुओं को आधार बना करके शिविर की इस पूर्व संध्या पर मैं आपको एक आदर्श योगाभ्यासी कैसा होता है, उसकी मानसिकता क्या होनी चाहिए, कैसा उसको अपना व्यवहार आचरण चिंतन रखना चाहिए, क्या उसका लक्ष्य होता है, इसके विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहूँगा। महानुभाव, वानप्रस्थ साधक आश्रम जो कि आर्यवन विकास न्यास की इस पवित्र भूमि पर स्थित है, आप सभी महानुभावों का योग शिविर में समस्त आचार्य गण और वानप्रस्थी अधिकारियों की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आप लोग यहां पर आए हैं, निश्चय ही आप सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वस्तुतः आपाधापी की इस जीवन में 7-8 दिन निकाल पाना कि मैं कौन हूं इसको मैं जानूं, ईश्वर क्या है उसको मैं जानूं, विवेक वैराग्य क्या किसे कहते हैं ये मैं समझूं, समाधि की बात, योग की बात, ईश्वर की बात, अध्यात्म की बात समझने के लिए आज की जो जीवन शैली है मानव की, उसमें 7 दिन निकाल पाना कठिनतर कठिनतम हो गया है। और उसमें आपने 7 दिन निकाले हैं, आप निश्चय ही धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हैं। आपका अभिनंदन करते हुए एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, 7 दिन बाद जब आप यहां से जाएंगे तो आप वो नहीं होंगे जो आप अभी इस समय आए हैं। आपके विचारों में, आपकी मान्यताओं में, आपकी सोच में, आपकी चिंतन प्रक्रिया में, आपकी जीवन जीने की शैली में इस शिविर में 7 दिन में इतनी बातें परोस दी जाएंगी विभिन्न आचार्यों के द्वारा, गहन से गहन सिद्धांतों को अति सरलतम करके रोचक ढंग से बताया जाएगा कि आपका एक तरह से कायापलट सा हो जाएगा। मुझे विश्वास है, मैं वो दिन देख रहा हूं जब 13 तारीख को आप यहां से दोपहर को विदा लेकर के जाएंगे, वो सीन मैं अभी देख रहा हूं, दृश्य मेरे सामने है। महानुभाव, प्रायः व्यक्ति तय नहीं कर पाता अपने जीवन को, पूरा जीवन निकल जाता है कि मेरे जीवन की दिशा और दशा कहां होनी चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अधिकांश लोगों ने तो आज की इस भौतिकवादी युग में संसार को ही लक्ष्य बनाया है। ऋषि मुनि ने कहा नहीं, जीवन जीने के 2 तरीके हैं, एक को देवयान कहते हैं और एक को पितृयान कहते हैं। उपनिषद की अन्य भाषा में एक श्रेय मार्ग है जिसे देवयान कहा गया और दूसरा प्रेय मार्ग है। 2 जीवन जीने की शैलियां हैं और संसार में 2 प्रकार के जीवन जीने वाले लोग मिलते भी हैं, हम देखते भी हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं, ईश्वर होता होगा, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, पंच महाभूतों का ये पिंड है, तो खाओ पियो मौज उड़ाओ कि जिंदगी जीने वाले लोगों की बहुतायत है संसार में। और एक तरफ हम धार्मिक लोग भी देखते हैं, जैसा भी उनको परंपरा से मिला है, ईसाई है तो चर्च जाता है, मुसलमान है तो नमाज पढ़ता है, हिंदू है तो मंदिर में जा करके मूर्ति पूजा करता है, आर्य समाजी है तो संध्या हवन आदि करता है, सिख है तो गुरुद्वारे जाता है। तो ये हम देखते हैं जीवन शैली लोगों की अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। तो इसको ऋषियों ने विभाजित कर दिया, एक श्रेय मार्ग है एक प्रेय मार्ग है। पर जब मैं ऋषि मुनियों से तुलना करके समाज को देखता हूं तो मुझे अधिकांश लोग प्रेय मार्ग के पथिक ही दिखाई देते हैं, श्रेय मार्ग में विरला ही दिखाई देता है। और यही बात लिखी भी है शास्त्र में, कठोपनिषद में लिखी है, कश्चित धीरः, कोई कोई धीर ही व्यक्ति होता है जो इस मार्ग की तरफ बढ़ता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस् संपरित्य विविनक्ति धीरः, कोई धीर ही व्यक्ति होता है जो इस मार्ग को अपनाता है, अध्यात्म मार्ग को अपनाता है। महानुभाव, दोनों मार्ग में बहुत विपरीतताएं हैं, सोचने की शैली भिन्न है, खान पान अलग है, पहराव अलग है, बोलचाल की बात की बातचीत का जो ढंग है, तरीका है, वो अलग है, लेन देन का व्यवहार अलग है, सब कुछ भिन्न है दोनों मार्गों में। एक दक्षिण की ओर जाता है तो एक उत्तर की ओर जाता है, ऐसा है। महानुभाव, हमको ये समझना है आने वाले 7 दिनों में कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाया कि पढ़ाई लिखाई करके, हम अपने बच्चों को भी क्यों पढ़ाते हैं, पढ़ा करके क्या करेंगे, वो तो एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे या पुश्तैनी जो परंपरा से चला आ रहा बिजनेस संभालेंगे, धन कमाएंगे, पर्याप्त साधनों को इकट्ठा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जीवन का लक्ष्य यहां तक परिसीमित कर दिया, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है महानुभाव। ये जीवन की जीने की प्राथमिकताएं हो सकती हैं पर जीवन लक्ष्य नहीं हो सकता। एक आदमी 20-25 साल में 30 साल के अंदर ग्रेजुएशन आदि कंप्लीट करके स्नातक हो जाता है, स्नातकोत्तर जो है उपाधियां भी हासिल कर लेता है और वो उसी को जीवन का लक्ष्य समझ बैठा है, नहीं है, इतना भर नहीं है। ये तो आजीविका कमाने के लिए आपने एक हुनर सीख लिया, यहां तक सीमित है। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। जीवन का लक्ष्य है, जैसा कि ऋषि मुनियों के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, वेदादि सत्य शास्त्रों को हम अनुशीलन करते हैं तो हमारी जो समझ में आता है वो जीवन का लक्ष्य है, समस्त दुखों से छूट करके ईश्वर को प्राप्त कर लेना। दूसरी भाषा में ये जो जन्म मरण का चक्र है जिसको भवसागर कहते हैं, ये दुख सागर है संसार रूपी, उसको तर जाना और मोक्ष को प्राप्त करना। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये दर्शन का सूत्र है। ऋषियों ने हमारे सामने लक्ष्य रखा, ये संसारी परमात्मा ने 2 प्रयोजनों के लिए बनाया। आज के मनुष्य ने भूल यहां की, 1 प्रयोजन तक अपने आप को परिसीमित कर लिया, भोग और अपवर्ग। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, ऋषियों ने कहा। महानुभाव, हमको यह समझना है कि मनुष्य जीवन का, मुझे जो ये मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में ही ये परम लक्ष्य सिद्ध हो सकता है कि मैं समस्त दुखों से छूट करके सच्चिदानंद ईश्वर को प्राप्त कर पाऊं। अन्य किसी जन्म में यह संभव नहीं है। लाखों लाखों योनियां हैं, जन्म हैं लाखों लाखों प्रकार के, उनमें चुनी हुई ये मनुष्य जाति है, सिलेक्टेड, हम उन सिलेक्टेड में से हैं। अरबों खरबों प्राणी हैं संसार में, उनमें हमारी गिनती बहुत कम है। समुद्र में 1 अंजलि भर पानी निकाल लो, उस अंजलि भर पानी की समुद्र से क्या तुलना है। ऐसे प्राणी हैं संसार में असंख्यात, और उनमें हम मनुष्यों की गिनती बहुत थोड़ी है, और उन मनुष्यों में भी अध्यात्म मार्ग की ओर प्रवृत्त होने वालों की संख्या और भी परिसीमित हो जाती है, उंगलियों पर गिनने लायक रह जाती है। और उन गिनने लायक लोगों में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस तरह के शिविर में भाग लेने का ईश्वर की असीम अनुकंपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसको एनकैश करना है महानुभाव, भुनाना है इस अवसर को। वो कैसे बुनाएंगे, आइए मैं आपको कुछ परिचय कराता हूं कि व्यक्ति जीवन लक्ष्य को तय करे, मेरे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। दूरियां 3 प्रकार की मानी गई हैं, काल की दूरी, स्थान की दूरी और ज्ञान की दूरी। ईश्वर की हमारे से कोई काल की दूरी नहीं है, भूतकाल में भी ईश्वर हमारे साथ था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तच्चक्षुः देवहितं पुरस्तात्, पहले भी था, शुक्रम अब भी है, उच्चरत पीछे भी रहेगा। तीनों काल में ईश्वर हमारे साथ रहता है, इसलिए काल की दूरी नहीं है ईश्वर से हमारी। और दूसरे प्रकार की दूरी स्थान की दूरी, हम कहीं चले जाएं ईश्वर पहले से वहां मौजूद है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम यहां से कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां ईश्वर ना हो। स्थान की भी दूरी नहीं है ईश्वर की हमारी, ज्ञान की दूरी है। महानुभावों, जैसे एक माँ चाबी का गुच्छा अपने कमर में लगा के रखती है और पूरा घर भर ढूंढती है तो चाबियां उसको नहीं मिलती है ना, चाबियां पास में रखी थी। या एक बूढ़े चाचा ने ऐनक लगा रखी ऊपर सर पे और वो ढूंढ रहा है पूरे घर में, ऐनक कहाँ है, ऐनक कहाँ है। तो महानुभावों, वो हमारी स्थिति है ईश्वर के विषय में। ईश्वर रम रहा है संसार के हर वस्तु में, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, आत्मा में सतत बैठा हुआ है, लेकिन हम नहीं जान रहे हैं। ईश्वर की दूरी बनी हुई है। तद दूरे, दूर है अज्ञानियों के लिए ईश्वर दूर है, तदुंत के वो ईश्वर पास है, निकटतम है। किसके लिए? ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए। तो ये अज्ञानी से ज्ञानी तक का सफर हमको तय करना है महानुभावों, इसके लिए हम इस शिविर में आए हैं। तो ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ईश्वर को जानना है, क्योंकि ईश्वर को जाने बिना मैं अपने जीवन में से दुखों को दूर नहीं कर सकता, मेरे जीवन में शांति नहीं आ सकती, मेरे जीवन में संतुष्टि मुझे नहीं मिल सकती। प्राप्तम प्रापणीयम की जो बातें शास्त्र में लिखी हुई मिलती हैं कि मैंने ईश्वर को पा लिया, अब मेरे जीवन में और प्राप्तव्य कोई चीज शेष नहीं बची, ये जो भाव है ऋषि मुनियों ने लिख के रखा है हमारे लिए, वो आदर्श को हम तब तक नहीं छू सकते जब तक हम विवेक वैराग्य को प्राप्त करके समाधि लगा करके ईश्वर को नहीं जान लेते। महानुभाव, ये जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। फिर आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्षमा चाहता हूं, योगाभ्यासी के लिए आवश्यक निर्देश क्रम संख्या 5 पर है ये, हाँ पृष्ठ संख्या 5 पर है। शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है महानुभावों, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यजुर्वेद का मंत्र है ये। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, सूर्य के समान जो तेजस्वी है अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण है, लेश मात्र भी अविद्या अंधकार नहीं है, उसे जान लेने पर ही हमारे जीवन की सफलता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, मृत्यु आदि दुखों से तर जाता है। नान्यः पन्था विद्यते, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए महानुभाव, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ये करना चाहिए। और उपनिषद में आता है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः, आत्मा को जानना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं नित्य हूं, ये संसार अनित्य है। नित्य अनित्य का बोध करने पर आत्मा की विशिष्टता हमको पता चलेगी। आत्मा के साथ जुड़ा हुआ परमात्मा जो सदा ही नित्य है और दोनों ही नित्य हैं, इनके नित्य संबंधों का हमको परिज्ञान होगा, तब हम इन दुखों से छूट सकते हैं, संसार के दुख सागर से, बंधनों से हम बाहर निकल सकते हैं। महानुभाव, ये जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए ऋषियों ने सावधान किया, चेताया, इह चेद वेदिदत सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। हे मानव, इस मनुष्य चोले को प्राप्त करके यदि तूने ये लक्ष्य बना लिया तो तेरे जीवन का कल्याण है, और यदि तूने ये जीवन का लक्ष्य अभी तक नहीं बनाया, महती विनष्टि ही, 1,97,00,000,000 वर्षों में कितना भटकाव है, कोई उसकी गिनती, कितने जन्म लिए होंगे हमने, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पनातीत है सारा। और कितना भटकाव, और क्यों, जब व्यक्ति ये क्यों पे आ जाता है तब वो लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य बनाता है तो ये वाक्य उसको प्रेरणा देते हैं, यह चेद वेदिदत, हे मानो ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चेत जा, सावधान हो जा और लग जा इस काम में, जुट जा, अपने आप को झोंक दे इस काम में। नो चेदिहा वेदीन महती विनष्टि, नहीं कर पाया तो मान लेना तेरा महान विनाश होने वाला है। तो महानुभाव, ऋषियों ने हमको तरह तरह के वचनों से जो है सावधान किया। कहते हैं कोई भी भवन मजबूत बनाना है तो उसकी नींव हमको बहुत ही मजबूत तरीके से रखनी पड़ती है। भवन खड़ा है नींव के ऊपर, जितना ऊंचा मकान बनाना है उतनी नींव भी गहरी और बड़ी मजबूत बनानी पड़ती है। और आजकल तो भूकंप रोधी तकनीक आई है, उन तकनीकों का प्रयोग करके मकान बनाए जाते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करना हमने लक्ष्य बनाया, योगाभ्यास रूपी भवन को खड़ा करने से ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य साध्य कर लिया जाएगा। अब ये योगाभ्यास रूपी भवन किस नींव पे खड़ा है, तो ऋषि मुनियों ने बताया ये है यम और नियम। यम नियम वह नींव है योगाभ्यास रूपी भवन की, कि जिसको खड़ा करने के बाद हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो महानुभाव हमारी नींव भी उतनी पुख्ता होनी चाहिए। आदमी आज बड़े दुविधा में है, आदमी ये सोचता है हर चीज आदमी शॉर्टकट में चाहता है। जीवन में कहीं कोई शॉर्टकट नहीं होता महानुभाव, एक ही मार्ग है। अब उसको आप लॉन्ग कट कहो, जो भी कहो, आदमी सोचता है मुझे झूठ, मैं झूठ भी बोलूं और इधर धार्मिक भी बना रहूं, चोरी रिश्वत आदि कामों को भी करूं और मेरे को ईश्वर भी प्राप्त हो जाए, अनैतिक कामों से मैं उपराम भी न हो पा रहा हूं, कुछ तो संस्कारों की कमी, कुछ तो प्रलोभन और कुछ तो मजबूरियां, जिनको मजबूरियां आदि नाम दे रखे हैं हमने, और आदमी जो है इन प्रलोभनों का बलि होता जाए और इधर सोचता है कि मैं धार्मिक भी बना रहूं, मुझे ईश्वर भी प्राप्त हो जाए, मन के अंदर मुझे शांति सुख आनंद की भी उपलब्धि हो जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो ये 8 दिन के शिविरों में आपको ये बताया जाएगा कि यम नियम कितने आवश्यक हैं इस मार्ग में चलने वाले के लिए, नींव का काम करते हैं ये महानुभाव। यम नियमों के ऊपर चले बिना, यम नियमों के स्वरूप को हमको समझना पड़ेगा। आज की मनुष्य की धारणा यम नियमों के संदर्भ में यदि देखी जाए तो अत्यंत विपरीत बन गई है। इतना तो चलता ही है जी, आटे में नमक के बराबर झूठ, तो झूठ के लिए जुमले बना रखे हैं लोगों ने। ये बताया जाएगा आपको कक्षाओं में, लोग क्या तर्क देते हैं, किसी के भले के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, ऐसे ऐसे। तो यम नियमों के भंग करने के लोगों ने अपने अपने मार्ग ढूंढ लिए हैं, लेकिन नहीं, ऋषियों ने लिखा सत्यमेव जयते सत्येन पंथा विततो देवयानः। अभी मैं देवयान की चर्चा कर रहा था आपके सामने, अध्यात्म मार्ग देवयान है। सत्येन विततो देवयानः, सत्येन पंथा, सत्य के मार्ग पे चलकर ही देवों ने अपने जो है जीवन को अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ा लिया। सत्य की उपेक्षा करके अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता एक इंच भी महानुभाव। तो इसलिए यम नियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे जीवन में। आगे बात आती है अनुशासन की। जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है हर कहीं, और आज हम आज के मानव का जीवन देखते हैं, आदमी स्वच्छंद उच्छृंखल उद्दंड हो गया है। जीवन के हर क्षेत्र में देखिए, आप घर में देखिए, समाज में देखिए, गली में देखिए, सोसाइटी में देखिए, भवनों में देखिए, जहां कहीं भी देखिए, आदमी उच्छृंखलता से जीवन जीना चाहता है हर कहीं। जो मैं करूं सो मेरी मर्जी, कोई समाज के नियमों का उसको डर नहीं, शासन का उसको डर नहीं, ईश्वर का तो, ईश्वर तो अभी बहुत तिरोहित है जीवन में से। महानुभाव घर में देखते हैं हम, एक कार्य को परिवार के 10 लोग मिलकर के एक तरह से करें ये नहीं होता। कोई कितने बजे उठ रहा है, कोई कितने बजे उठ रहा है, कोई कितने बजे उठ रहा है। सोने के विषय में देख लो, उठने के विषय में देख लो, खानपान के विषय में देख लो, पहराव के विषय में देख लो, कोई अनुशासन नहीं है जीवन में। पारिवारिक अनुशासन नहीं है, बच्चों के जीवन में देखो अनुशासन नहीं है। गुरुकुल में होते तो बात अलग होती, गुरुकुल में एक निश्चित दिनचर्या होती है, एक निश्चित नियम होता है, उठने का नियम, बैठने का नियम, सोने का नियम, खाने का नियम, पहनने का नियम, बोलने का नियम, हर चीज का नियम होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को जो आप लोग घरों में पाल रहे हैं, उनके जीवन को गुरुकुल के जीवन की तुलना करके देखो, आपको पता चलेगा अत्यंत अनुशासनहीन जीवन जी रहे हैं। वही युवकों को देखो, युवतियों को देखो, लोगों को देखो, कार्यालयों में देखो, सभा सोसाइटी में देखो, अनुशासन कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता। ऋषियों के जीवन से जब हम तुलना करते हैं, आदर्श से जब हम तुलना करते हैं, ईश्वरीय विधिविधानों से जब हम तुलना करते हैं, आज का मनुष्य कहीं से कहीं तक अनुशासित नहीं दिखाई देता महानुभाव। उसके जीवन में से सारे गम पधनी संगीत नहीं निकलता। जैसे सेना के जवान लेफ्ट राइट एक ताल में चलते हैं ना, ऐसा अनुशासन कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता व्यक्ति के जीवन में। अनुशासन बहुत जरूरी है अध्यात्म मार्ग में चलने वाले के लिए, अनुशासन बहुत जरूरी है। जितना व्यक्ति अनुशासित होता चला जाएगा, नियमों को, दो प्रकार के नियम है ध्यान दीजिएगा, एक है ऋत नियम एक है श्रित नियम। ऋत नियम कहते हैं ईश्वर ने जो संसार में प्राकृतिक नियम स्थापित किए हैं, शाश्वत प्राकृतिक नियमों को ऋत नियम कहते हैं, और नैतिक नियम परस्पर अनुपालनीय जो ईश्वर ने हमारे लिए नियम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि जो सिद्ध किए हैं, हमारे लिए निर्देश किए हैं, वो श्रित नियम कहते हैं। ऋत नियम श्रित नियमों के जितने जितने हम अनुकूल होते जाएंगे, या यूं कहो यम नियम की नींव जो मैं कह रहा था, उसके लिए हम अपने आप को जितना जितना अनुशासित करते चले जाएंगे, अध्यात्म में हमारी उतनी ही प्रगति होती चली जाएगी। आगे चलते हैं, बात आती है तपस्या की। ऋषि लिखते हैं, ना तपस्विनः योगः सिद्ध्यति। कोई मुझसे पूछे संसार में सबसे कठिन काम क्या है, मैं यही कहूंगा अपने अंतःकरण की निर्मलता। जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार हम लेके आए हैं, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। जब आदमी अंतर्वृत्तिक बनता है और कुछ प्रयास करता है अंतःकरण की निर्मलता के लिए, तब उसे पता चलता है कि कितना बड़ा काम है, वरना उसे नहीं पता चलता। सामान्य रूप से आदमी ये सोचता है आई एम ओके ऑल राइट, है ना, चीजों पर जो बाजार में बिकती है ना, बिकने के लिए आती है, उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है ओके टेस्टेड। आदमी ऐसा ही जीवन अपने आप को मानता है कि मेरा जैसा जीवन मैं जी रहा हूं, जिस शैली से मैं सोच रहा हूं, जैसी मेरी वाणी है, जैसा मेरा लेन देन का व्यवहार है, जो मेरी शैली है जीवन जीने की, आई एम ओके ऑल राइट, जैसा मैं चल रहा हूं ठीक है। इसको पता नहीं, इसने अपनी तुलना घटिया लोगों से की या बराबर वालों से की, तभी ये लघुता ग्रंथि से ग्रस्त हो गया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो गया। यदि वो अपनी तुलना श्रेष्ठों से करता, ऋषियों ने तो स्पष्ट लिखा है दुनिया में सबसे कठिन काम है अंतःकरण की शुद्धि और विवेक वैराग्य को प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ये सबसे कठिन काम है। और वो लिखते हैं, ना तपस्विनः योगः सिद्ध्यति, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते। छोटा सा काम भी बिना तपस्या के नहीं होता जी। बच्चे बिना तपस्या के परीक्षा पास कर लेंगे? बिना तपस्या के धन कमाया जा सकता है? बिना तपस्या के बच्चों का लालन पालन पोषण किया जा सकता है? बिना तपस्या के आप एक मकान नहीं बना सकते? कितनी तपस्या लगती है उसमें? कोई भी एक क्षेत्र ले लो, तपस्या बहुत आवश्यक है। एक ओलंपिक में दौड़ लगाने वाला 2 मिनट की मैच खेलता है, 2 मिनट का उसका वो दौड़ होती है, 3 मिनट की 5 मिनट की दौड़ होती है, उस 5 मिनट के दौड़ के लिए कितनी तपस्या करता है, वर्षों लगा रहता है, रात दिन पसीना बहाता है, एक भी दिन नागा नहीं करता, तब वो 2 मिनट की 3 मिनट की परफॉर्मेंस दे पाता है। महानुभाव, जब ये लौकिक क्षेत्र में इतनी तपस्या है, तो ये जो जन्म जन्मांतर का जो कचरा है लेके आए हैं हम अंतःकरण में, उसकी सफाई के लिए हमको कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस तपस्या के लिए मानसिक तैयारी करें तो इस अध्यात्म मार्ग में आगे चल सकते हैं। आगे बात आती है श्रद्धा की। श्रद्धा की कमी हो गई है महानुभाव, और श्रद्धा भी केवल आस्था हमारी एक औपचारिकता भर रह गई है। ईश्वर में, ऋषि मुनियों में, आर्ष ग्रंथों में, आर्ष जीवन शैली में श्रद्धा जगानी पड़ेगी, बिना ननु नच के मानना पड़ेगा। क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं, मैंने जैसे कहा प्रेय मार्ग का जीवन शैली एकदम अलग है और श्रेय मार्ग की एकदम अलग है। प्रेय मार्ग में धन है, संपत्ति है, ऐशो आराम है, उपभोग्य वस्तुएं हैं, लौकिक सुख सामग्री संपत्ति है, ये सारा प्रेय मार्ग का क्षेत्र है। और श्रेय मार्ग में क्या है? श्रेय मार्ग में बिल्कुल विपरीत है। श्रेय मार्ग में सादगी है, श्रेय मार्ग में पवित्रता है, श्रेय मार्ग में अनुशासन है, श्रेय मार्ग में विनम्रता है, सेवा है, त्याग है, तपस्या है, श्रेय मार्ग में विवेक है, वैराग्य है, श्रेय मार्ग में निष्काम कर्म है, श्रेय मार्ग में अनुशासन है, सेवा भावना है, पुरुषार्थ है, तपस्या है, ये सारा श्रेय मार्ग के संपत्तियां हैं महानुभाव। इसलिए वो मार्ग और ये मार्ग एकदम भिन्न है। तो जब तक हम श्रद्धा नहीं रखते ऋषि मुनियों, क्योंकि आज हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं हमको ऋषि मुनियों की बातें बिल्कुल विपरीत लगती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कौन सी दुनिया के लोग हैं। आप देखेंगे यहां के ब्रह्मचारियों को, आचार्यों को देखेंगे, आम बाहरी दुनिया के जीवन से बिल्कुल अलग टाइप का जीवन जीते हैं। आप यहां के वानप्रस्थियों को देखेंगे, तपस्वियों को देखेंगे, मुनियों को देखेंगे, अन्य आचार्यों को, यहां दो तीन संस्थाएं चलती हैं, अन्य आचार्यों आदि को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग कौन सी दुनिया के लोग हैं, कैसे जीवन जी लेते हैं। टीवी नहीं देखना, इंटरनेट का कोई सवाल नहीं, दिन रात केवल ईश्वर ही ईश्वर, कैसे जी लेते हैं, तो बिल्कुल अलग सा लगता है महानुभाव। ये आपको जब इस मार्ग में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी उपलब्धियां मिलना शुरू हो जाएंगी और जब उसमें रस आना शुरू हो जाएगा, आंतरिक सुख शांति का एक क्षण अरबों खरबों रुपयों की उपलब्धि के समाधान से कई कई गुना ज्यादा है, ये आपको उस समय प्रतीति होगी महानुभाव। तो इसके लिए पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि हमें वेद उपनिषद दर्शन आदि पर पूर्ण श्रद्धा आस्था रखें, तब न जाकर के उन चीजों को भी हम प्रत्यक्षिक करके देखें, उसका भी स्वाद चख लें जो ऋषि मुनियों ने कहा, ठीक है ना। तो इसलिए श्रद्धा की बात आती है। आगे आता है त्रुटि दोष। महानुभाव जीवन यदि हम देखें आज के मानव का ऋषि मुनियों से तुलना करके, वेदों से तुलना करके, महान त्रुटिमय हो गया है। सोचने में त्रुटियां, बोलने में त्रुटियां, आचरण में त्रुटियां, लेन देन में त्रुटियां। कहते हैं ना ड्राइविंग के क्षेत्र में एक बड़ी कहावत प्रसिद्ध है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और हमारी दुर्घटना यदि हम मानसिक धरातल पर देखें पल पल होती रहती है। मैं अक्सर लोगों को एक उदाहरण देता हूं, आदमी प्रायः अपने आप को बड़ा पाक साफ समझता है, पर मैं एक पैमाना देता हूं, आपका यदि ये माथा टीवी स्क्रीन में बदल जाए, कल्पना करो जस्ट फॉर ए थिंक, माथा टीवी स्क्रीन में बदल जाए मोबाइल की स्क्रीन की तरह और आपके विचार यहां पर विजिबल होने लग जाएं औरों के लिए, तो आप उसे ढकना चाहेंगे या खुला रखना चाहेंगे? यह इस बात का प्रमाण है कि हम अंदर से गड़बड़ हैं। अच्छा, गड़बड़ी कितनी, पत्नी से भी छुपाना चाहेगा, पति से छुपाना चाहेगा, मां से छुपाना चाहेगा, भाई से छुपाना चाहेगा, बॉस से छुपाना चाहेगा, सबॉर्डिनेट से छुपाना चाहेगा, साथी से छुपाना चाहेगा, है ना गड़बड़। त्रुटियों से भरा है आदमी का जीवन। आदमी होता कुछ अंदर और है, दिखाना कुछ और चाहता है, प्रस्तुत कुछ और होना चाहता है। एक समय हमारे जीवन में, सबके जीवन में ऐसा भी था जब हम बच्चे थे, अंदर बाहर एक थे ना, बच्चे के लिए अंदर का और बाहर का कुछ ऐसा नहीं ना। आज का आदमी मुखौटे ओढ़ के जी रहा है, देखो तो तुलना करो, उस स्थिति से हम गुजर के आए हैं। महानुभाव ये हमको बताता है कि ड्वेल मानसिकता हम जी रहे हैं, दिखाने का हमारा कुछ और होता है, अंदर कुछ हम और होते हैं, संसार को दिखाना हम कुछ और चाहते हैं, हमारा लक्ष्य कुछ और होता है। तो ये जो है इतना त्रुटियों से भर गया है जीवन, मानसिक धरातल पर, वाचनिक धरातल पर। जब हम ऋषियों से तुलना करते हैं, वेद के आज्ञाओं से जब हम तुलना करते हैं, शास्त्रों से जब हम मेल करते हैं, तो त्रुटियों से भरा दिखता है जीवन। त्रुटियां कम करते जाना है। यहां आप आए हैं, सबके मोबाइल ले लिए गए हैं, मोबाइल ले लिए गए हैं, मौन का निर्देश दिया गया है। महानुभाव बड़ा कठिन लगता है, आदमी चार दिन के लिए पत्नी से अलग रह सकता है, मोबाइल से बड़ा मुश्किल है। चार दिन पतिदेव का साथ छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मोबाइल ऐसा है। अच्छा, उस पर भी व्हाट्सएप आदि चीजें, आदमी इसका कहीं ना कहीं एडिक्ट हो करके बुरा हाल है। आदमी ने अपनी स्वतंत्रता की आकाश में सांस लेना गुम हो गया आज का आदमी, ये भौतिकवाद के अंदर इन चीजों के आदि बन करके। अब एक चीज देखो ना, ये मोबाइल नाम की चीज ऐसी अनिवार्य हो गई है, आदमी एक बार चप्पल ना हो ना तो दुकान तक जाके आएगा, पर बिना मोबाइल के नहीं जा सकता, हाँ या ना? देख लो, चप्पल उसकी टूट जाए तो बिना चप्पल के दुकान तक चला जाएगा, पैदल चला जाएगा, लेकिन मोबाइल नहीं छूटता उसका, एक दिन कल्पना नहीं कर सकता, और यहां 7 दिन, ये तो गजब हो गया। अब आप देखिए महानुभाव, यही तो संसार से डिटैचमेंट हमको सीखना है, शुरुआती यहीं से चलो। तो अनुशासन नियम जो है इसका आप ध्यान रखें कि अनुशासन नियम का एक विशिष्ट आवश्यकता है आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश की, जिसमें मौन रहा जाए, गंभीर रहा जाए, अंतर्वृत्तिक बना जाए। लगातार हम बाहर बाहर बाहर बाहर, आप कभी प्रयास करें, पुराने शिविरार्थी आया करते थे, मैं लगभग, मुझे 15-20 साल हो गए यहां पर शिविरों में, पहले मैं भाग लिया करता था, विद्यार्थी था यहां, तो 1988 में मैं यहां आया था, और तब से मैं लगातार इन शिविरों में साक्षी रहा हूं। पुराने शिविरों में अनिवार्य नियम नहीं था मौन का, स्वैच्छिक था, तो हम प्रेरणा देते थे, प्रेरणा दी जाती थी मंच से। कुछ शिविरार्थी यहां पुराने बैठे भी होंगे, जानते होंगे, कुछ शिविरार्थी प्रण लेते थे कि आज दिन भर हम मौन रहेंगे। एक दिन का मौन करने पर भी जो उनको शांति और आध्यात्मिक उपलब्धि होती थी ना, वो आप हजारों रुपए खर्च करके वो शांति, वो आध्यात्मिक उपलब्धि आपको बाजार में कहीं नहीं मिल सकती, अन्य किसी भी तरह से नहीं मिल सकती। आपको यहां पर गोल्डन चांस है महानुभाव, पार्ट टाइम संन्यास लिया है आपने, ऐसा समझ लो, संन्यास लेना है ना आगे जा करके, तो अभी ये आपका पार्ट टाइम संन्यास है, घर से संन्यास, बिजनेस से संन्यास, यहां आपको कोई अन्य काम नहीं है, थाली बराबर सुबह दोपहर को शाम को भोजन पका पकाया मिलने वाला है, पकाने की टेंशन नहीं, नौकरी जाने की टेंशन नहीं, नो बॉस, नो सबॉर्डिनेट, कोई चीज नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई कुछ नहीं, यहां पर ईश्वर है, धर्म है, और मैं हूं, और मेरा अंतःकरण है। ये 4 चीजों के इर्द गिर्द आपकी जिंदगी होए ना, फिर मोबाइल नहीं याद आएगा, यकीन मानिए नहीं याद आ जाएगा। अब फिर भी यदि किसी ने रखा होगा, चुपके से सायं सुबह बात करूंगा बेटी से, बेटे से, तो जमा करा दे, बहुत बाधक है, बहुत बाधक है महानुभाव। ऐसा हमने देखा है पिछले 4-5 सालों से, नियम अनिवार्य कर दिया कि पूर्ण मौन रहेंगे, उसका बहुत लाभ होता है, और ये जरूरी स्टेप है कि आप 100% मौन रखेंगे तो जितनी उपलब्धि पाएंगे, मौन न रख करके 60-70% उपलब्धि आपकी कम हो जाती है। तो जब आप पैसा खर्चा करके यहां आए हैं, अति व्यस्त दिनचर्या में से कुछ महत्वपूर्ण पल निकाल करके आए हैं, तो क्यों ना इसको पूरा पूरा लाभ लिया जाए, ऐसे ही बेरंग होकर के वापस चले गए तो फायदा क्या। ठीक है, आपने आध्यात्मिक बातें सुन ली, सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, सुनना एक पार्ट है, सुने हुए पर गुनना, मनन करना, उसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है निर्णय लेना, निर्णित विषय पर चल पड़ना, उसके लिए धैर्य चाहिए, उसके लिए अंतर्वृत्तिकता चाहिए, उसके लिए गंभीरता चाहिए, उसके लिए मौन चाहिए, बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक योगाभ्यासी किसी से बात नहीं करना चाहता, वो आपको यहां एक स्वाभाविक वातावरण है महानुभाव, ऐसा वातावरण घर में आपको नहीं मिलेगा, ऑफिस में नहीं मिलेगा, आप जहां रहते हैं, जीवन आपने जिया है अब तक, आपको कभी अवसर नहीं आया होगा, यहां 8 दिन का अवसर है। मैं आपको कहूंगा इस गोल्डन चांस को आप भुना लें, नियम है सबके ऊपर, चाह करके भी कोई आपसे जबरदस्ती बात नहीं कर सकता, जब तक आप खुद उसमें इन्वॉल्व होने की अपनी आंतरिक इच्छा से प्रवृत्त ना हो, और ये प्रवृत्ति प्राय देखी गई है, शिविरार्थी महानुभाव इस नियम का भंग कर देते हैं। ठीक है, आप आए हैं समूह में, अपने नगर से 3-4 परिचितों को लाए हैं, या अपने परिवार में से 1-2 लोगों को लेके आए हैं, अब फिर गोष्ठियां शुरू होती हैं, जैसे कक्षा खत्म हो गई फिर बाहर जाते ही जो है नियम का भंग होता है, ये न करें महानुभाव। शिविर का आपको पूरा लाभ लेना है तो पूर्ण मौन का पालन आप करें। आपको इतनी बातें बताई जाएंगी, बहुत अच्छा अवसर है कि आप अंतर्वृत्तिक होकर के जो बातें बताई जा रही हैं अपने जीवन से तुलना करके कुछ निर्णय लेने का समय है। ये काम अभी नहीं किया तो घर जाने के बाद देखो, शिविर में आते हैं व्यक्तियों को संस्कार उभरते हैं, जन्म जन्मांतर के सुसंस्कार भी हैं, कुसंस्कार भी हैं। शिविर में आने से सुसंस्कार उभरते हैं और वापस घर में जाने से वैसा ही वातावरण मिलता है, वही रजोगुणी तमोगुणी वातावरण मिलता है, तो फिर ये संस्कार जो लिए हुए धूमिल हो जाते हैं। और यदि यहां इस शिविर में आकर के पूर्ण मौन रह करके, गंभीर रह करके, अंतर्वृत्तिक बन करके जीवन की दिशा और दशा मोड़ने के लिए यदि आप कुछ निर्णय लेते हैं तो ये आपके शिविर की उपलब्धि बहुत ऊंचे लेवल की होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आगे चलते हैं। योगाभ्यासी को अपने मान अपमान की चिंता विशेष नहीं करनी चाहिए। आप में से हो सकता है कोई बहुत धन वाले हों, कोई बहुत ऊंचे लेवल की उपाधियां जो आधुनिक शिक्षा पद्धति की हैं प्राप्त हों, बहुत ऊंचे पदों पर आप आसीन हों, किसी स्टेट आदि के आप अधिकारी हों। आध्यात्मिक मार्ग में ये सारी चीजें गौण है महानुभाव। आध्यात्मिक मार्ग में चाहिए होती है विनम्रता, सादगी, पवित्रता, अपने आप को मार के चलना पड़ता है। 5 साल का छोटा बच्चा बन करके जब इस मार्ग में चलना चाहता है, अभिमान को तो यहां छोड़ना पड़ता है कि मैंने तो इतना पढ़ा हूं, मैं तो इतना रूपवान हूं, मैं तो इतना धनवान हूं, मैं तो इतना डिग्रीधारी हूं, मैं तो इतना अधिकारी हूं, मैं तो इतना पैसे वाला हूं, मेरी तो इतनी पहुंच है, मेरी तो इतना जो है रुतबा है, ये सारा छोड़ना पड़ता है, तब अध्यात्म में प्रवेश होता है। महानुभाव आपस में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे कि एक दूसरे का दिल दुखे, और यदि ऊंच नीच हो भी जाता है तो उदार दिल से क्षमा करें। हम यहां सारे योग जिज्ञासु बन के आए हैं, हमारे पास सब कुछ है, लौकिक क्षेत्र का बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास ईश्वर नहीं है, हमारे पास समाधि नहीं है, हमारे पास विवेक वैराग्य नहीं है, हमारे पास वो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान नहीं है जिससे हम अपने सारे क्लेशों को जो है ना भस्म कर दे, वो नहीं है हमारे पास। तो उस क्षेत्र में हम 5 साल के बच्चे ही है, सब समान है, आध्यात्मिक भिक्षुक हैं, याचक हैं। तो जब आदमी भिक्षुक बना करके इस मार्ग में चलता है तो कुछ उपलब्धि पाने का पात्र होता है। मान अपमान की बात को नहीं लाएंगे। आगे आता है, प्रत्येक कार्य ईश्वर प्राप्ति के लिए मान करके करना। मेरे से कोई पूछे तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का चिंतन कैसे होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति सुबह उठते ही ईश्वर से जुड़ता है, दिन भर ईश्वर को पकड़े रखता है। एक योगी की बात बता रहा हूं, उठते ही ईश्वर में आंखें खोलता है और दिन भर ईश्वर को पकड़े रखता है, एक क्षण भी ईश्वर को नहीं भूलता। महानुभाव उसका खाना ईश्वर प्राप्ति के लिए, बिजनेस करना ईश्वर प्राप्ति के लिए, पढ़ाना ईश्वर प्राप्ति के लिए, संतानों का लालन पालन पोषण करना, उनको शिक्षा देना ईश्वर प्राप्ति के लिए, सारे व्यवहार उसके ईश्वर प्राप्ति के लिए होते हैं। एक भी कार्य ऐसा नहीं होता, हर काम ईश्वर को पूछ पूछ करके करता है, और इसलिए उसका हर काम प्रामाणिक भी होता है। सोचना उसका प्रामाणिक होता है, बोलना उसका प्रामाणिक होता है, हर एक क्रिया वेद ऋषि महापुरुष गीता रामायण महाभारत आदि के द्वारा नपी तुली होती है, एक इंच वो इधर उधर नहीं जाता। महानुभाव ऐसा जीवन हमको बनाना है। आगे आती है श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार की। विद्या 4 प्रकार से आती है, ऋषियों ने बताया, सुनना 1 भाग जैसा कि मैंने कहा, फिर सुने हुए पर चिंतन मनन करना, निर्णय लेना, गहराई में जाकर के सोचना निधिध्यासन का स्तर है, ध्यान योग से देखना किसी चीज को, या निर्णय के तट पर पहुंचना यह निधिध्यासन का स्तर है, और जीवन व्यवहार में उतारना यह 4th स्तर है। परिपक्वता, एक है ज्ञान शाब्दिक आपने प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान की परिपक्वता जीवन में उतर जाए, मैये वास्तु मई श्रुतम, जो मैंने सुना वो मुझमें ही स्थिर रहे, ये जो भाव है अथर्ववेद के पहले ही सूक्त का पहला मंत्र है, मैये वास्तु मई श्रुतम, तो ये लाने के लिए जीवन में 4 प्रकार से विद्या प्राप्त ग्रहण करनी पड़ती है, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, या यूं कहें आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन। आगे बात आती है, साधक को चाहिए कि यहां शिविर में आए हैं, वैसे तो मौन का नियम है इसलिए अब इसका कोई औचित्य नहीं रहा, पर फिर भी आवश्यक बातों को ही करें। दिन भर आपको कोई आवश्यकता है, कार्यालय में आप लिखित रूप में दें, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आपको किसी चीज की तकलीफ है। वैसे तो जब हम 10-12 साल पहले के शिविरों से मैं तुलना करता हूं, वर्तमान जो परिस्थिति है, परिवेश है, वो कई कई गुना अपग्रेडेड है, सुधारित है। एक समय वह भी था, इन शिविरों में बहुत कष्ट था, अब फिर भी लोग श्रद्धा से भाग लेते थे, संख्या कम होती थी पर लोगों में श्रद्धा बड़ी कमाल की होती थी। जंगल में जाना पड़ता था पुरुष महानुभावों को सुबह सुबह 4 बजे टॉर्च लेकर के, लोटा लेकर के, कोई शौचालयों की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं थी, ठंडे पानी से नहाते थे, और कितना कष्ट था, एक छोटे से हॉल में रहना पड़ता था। अब तो रहने की बहुत अच्छी सुविधाएं आचार्य जी ने कर दी हैं, पहरने ओढ़ने खाने पीने से लेकर के हर चीज का आचार्य जी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, ये आप भी अनुभव करेंगे महानुभाव। फिर भी मैं ये मानता हूं कि जो सुख आपको घर में मिलता है कदाचित यहां न भी मिले। वैसा बेड, वैसे पत्नी के हाथ का भोजन है, वैसा जो है आपको माहौल, और वो न मिले, परंतु ये प्रतिकूलता भी, जो कि मेरे दृष्टि से प्रतिकूलता नहीं है, पूर्व शिविरों से जब मैं तुलना करता हूं तब मैं ये कह पा रहा हूं कि बहुत ज्यादा अनुकूलताएं हैं। ऐसा होने पर भी यत्किंचित कहीं आपको किसी क्षेत्र में कमी अनुभव लगती है तो उसको तपस्या मान के चले महानुभाव, मैं तप करने आया हूं, तपस्या मान के चले। तपस्या मान करके जब हम चलते हैं तो कोई बाधा बाधा नहीं बनती, कोई कष्ट कष्ट नहीं होता, वरना चाय तो मिली नहीं, परेशान हो जाएंगे छोटी सी प्याली चाय के लिए, है ना, ये भोजन कैसा बनता है यहाँ, ये कोई खाने का भोजन है। महानुभाव मैंने आपको पहले ही कहा कि ऋषियों का मार्ग और सांसारिक लोगों का मार्ग दोनों विपरीत भिन्न है, यदि हमको कुछ पाना है तो कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी। तो यहां आने वाली प्रतिकूलताओं को, यहां आने वाले संकटों को, बाधाओं को एक माइंडसेट बना करके चलें कि मेरे लिए 7 दिन का यह तपस्या का अवसर है, इस तपस्या से गुजरूंगा तो मेरा जाकर के आंतरिक निर्माण होगा, मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। आगे बात आती है ब्रह्म विद्या के महत्व की, बताते हैं उपनिषदों में कथा आती है, याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि हुए हैं, उनके पास राजा जनक अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आया करते थे। लंबे समय तक उन्होंने ब्रह्म विद्या सीखने का प्रयास किया, कुछ अभ्यास किया, योगाभ्यास भी किया, तो ऐसा उनको लगा कि उनका उनके मन में सुख शांति की अनुभूति उनको होने लगी कुछ कुछ, तो उन्होंने पेशकश की ऋषि के सामने कि महाराज आपकी इस विद्या से मैं कृतकृत्य हो गया हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको 1000 गायें सोने चांदी के साथ भेंट करना चाहता हूं। ऋषि ने सोचा अभी ये ब्रह्म विद्या का महत्व नहीं समझा है, ऋषि ने उसको मना किया। उसने कहा मेरे गुरु ने कहा है कि जब तक पूरी ब्रह्म विद्या न आए शिष्य से कुछ नहीं ग्रहण करना। चले गए, फिर आते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, और कुछ योगाभ्यास किया। कहते हैं ना श्रुत अनुमान और प्रत्यक्ष, 3 श्रेणियों में ज्ञान आता है, तो श्रुत अनुमान, श्रुत ज्ञान से राजा अभिभूत हो उठा था, अब कुछ अनुमानित ज्ञान भी आ गया उसको, और उसके हृदय की गांठें खुल गई, थोड़ा सा प्रसन्नता का अनुभव करने लगा, बहुत सारे क्लेश उसके कट गए, तो दिन भर खुशनुमा रहने लगा वो, अंदर से जो है उसको समाधान सुख की अनुभूति हुई। तो ऋषि को कहता है हे महाराज मैं आपको 1000 गौवे सोने चांदी आदि के साथ मैं देना चाहता हूं। तो ऋषि ने फिर वही बात कही कि जब तक शिष्य को पूरी बात समझ में ना आए शिष्य से कोई दक्षिणा नहीं लेना। ठीक है, अब राजा और आकर के सीखने लगा, लंबे समय तक सीखता रहा। कहते हैं एक दिन राजा को समाधिस्थ अवस्था में ध्यान में, हो सकता है जो ऋषियों ने वर्णन किया संप्रज्ञात समाधि, उस भूमि को उसने छू लिया होगा, आत्मा परमात्मा की उपलब्धि उसको अच्छी प्रकार से बिल्कुल हस्ता मलकवत हो गई, यो सावादित्य पुरुषः सो सावहम ओम खम ब्रह्म की अनुभूति तक वो पहुंच गया हो। और वो राजा को आके ऋषि को आके कहता है वो राजा विदेह जनक कि हे ऋषि, हे ऋषि, हे गुरु, मैं अपना संपूर्ण विदेह राज्य आपके चरणों में समर्पित करता हूं और अपने आप को आपके सामने सेवक के रूप में उपस्थित करता हूं। आपकी ये ब्रह्म विद्या मुझे अब समझ में आई है। अब कहा ऋषि ने, तथास्तु, अब तुमको ये विद्या समझ में आ गई। महानुभाव, ये विद्या बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। संसार में सबसे महत्वपूर्ण विद्या है ये ब्रह्म विद्या, और इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाला भी और कराने वाला भी दोनों ही विरले बताए गए हैं। कठोपनिषद में आता है, इस विद्या का ज्ञाता कुशल विरला है और इस विद्या पे चलने वाला छुरी की धार बताई गई है। चलने वाला भी विरला है, बताने वाला भी विरला है। तो महानुभाव, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप कहीं ये नहीं समझ लेना 5-10 हजार रुपए खर्च करके यहां शिविर में आ गए, 10 दिन में हमको पूरी ब्रह्म विद्या आ गई। नहीं, अभी तो ये चंचु प्रवेश मात्र है अध्यात्म में। कई शिविर करते हैं महानुभाव और फिर भी कमी लगती है जीवन में। कई शिविरों में हमको प्रशिक्षण देते हो लिया, हम अपने जीवन से तुलना करता हूं मैं ऋषि मुनियों के जीवन से, तो पता लगता है कि अभी हम ABCD भी नहीं जान रहे हैं। तो महानुभाव, जितना जितना जानते हैं, जितना जितना दक्ष होते चले जाते हैं, उतना उतना लक्ष्य अभी दूर दिखता है। हाँ, इसी जन्म में इसको पार किया जा सकता है, शास्त्र तो यही कहता है। संध्या में भी हम रोज यही बोलते हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः, इसी जन्म में मुझे उपलब्ध कराओ। लक्ष्य तो है, पर उसके लिए सज्जा उतनी तीव्र होनी चाहिए, पूरे मनोयोग से उसमें अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, पूर्ण तपस्या करनी पड़ेगी, साधन जुटाने पड़ेंगे, बाधकों को हटाने पड़ेंगे, लक्ष्य निश्चितः हम प्राप्त कर लेंगे। मैं आप सबके लिए अभिनंदन करता हुआ आपके इस शिविर में पदार्पण का जो है स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं। आपके हाथ में है 8 दिन का समय, यदि आपने मौन रह करके, गंभीर रह करके अधिक से अधिक सीखने का प्रयास किया तो जो उपलब्धि आप लेके जाएंगे वो अद्भुत होगी। जो पुराने शिविरार्थी हैं वो जानते हैं, जो नए आए हैं बिल्कुल उनके लिए मैं कह रहा हूं, यदि आपने नियमों का, अनुशासन का पालन किया जैसा कि बताया जा रहा है, दूसरों को नहीं देखना, अपने को, अपने आप को देखना है, अपने जीवन को देखना है, कौन क्या कर रहा है, वो कर रहा है, वो भंग कर रहा है तो मैं भी भंग करूं, ऐसा नहीं करना। आप मुझे नियमों का पालन करना है जैसा ऋषियों ने बताया, मौन रहना है तो मौन रहना है, गंभीर रहना है गंभीर रहना है, अंतर्वृत्तिक रहना है अंतर्वृत्तिक रहना है, जप करना है जप करना है। तो ये अच्छा मौका है आपके सामने महानुभाव। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि इस शिविर का अधिकतम लाभ आप उठाएं। एक से एक विद्वान यहां पर आकर के आपको मार्गदर्शन देंगे। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज भी आएंगे, उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। आचार्य जनेश्वर जी सुबह शाम दोनों समय आकर के आध्यात्मिक और राष्ट्र संबंधी बातों का हमको निर्देशन देंगे। अन्य आचार्यगण आकर के आपकी जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे। विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक जिज्ञासाएं होती हैं, दिन भर कक्षाओं में आपको जो भी बताया जाता है उसमें कहीं भी आपको शंका होती है तो आप लिख करके, वहाँ ऑफिस में एक डिब्बा रखा जाएगा शंका समाधान के लिए, उसमें आप अपनी शंकाएं डालिए, यहाँ मंच से वो विधिवत आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। महानुभाव, उपलब्धियों से भरा हो आपका ये शिविर, ऐसी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कुछ और निर्देश दिनचर्या संबंधी आपको यहाँ से दिए जाएंगे और फिर शयनकालीन मंत्रों का पाठ होगा और ठीक 4:15 बजे घंटी बजेगी प्रातःकालीन उठने की। तो अन्य निर्देशों के लिए जो भी महानुभाव हैं उन्हें मैं निमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और वो निर्देश दें। ओम। एक और निवेदन, किसी भी कक्षा में कृपया ताली आदि न बजाएं, इससे माहौल थोड़ा रजोगुणी हो जाता है। तो ये योग शिविर का माहौल है, उत्सव होता तो बात अलग थी, तो कक्षाओं में ताली आदि न बजाएं। ओम। एक बार सभी लोग मिल के परम कृपालु परमात्मा का निज नाम का स्मरण करेंगे तो सीधे होके बैठ ले। ओ क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर के आप सभी का वानप्रस्थ साधक आश्रम आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट सभी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। कुछ दिनचर्या संबंधित सूचनाएं देता हूं। इसमें से पहले शिविर में आ चुके हो ऐसे लोग कितने हैं? काफ़ी लोग हैं और नए लोग भी बहुत है। इसका मतलब तो जो पुराने हैं उनको तो मालूम है, जो प्रथम बार आ रहे हैं उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं। सबसे पहले दिनचर्या बाहर जो पिलर है प्रवेश द्वार इधर वहाँ लगाया हुआ है। जो हम भोजनालय में जहाँ भोजन किया वहाँ भी साइड में लगाई हुई है, और हो सके तो कल जो बैनर है उसका वो भी फ्लैक्सी वो भी लग जाएगा। और आपको सबको शायद कागज़ भी वहाँ पंजीकरण के दौरान दिया हुआ है, तो नहीं हो तो आप देख लीजिएगा, उस दिनचर्या के अनुसार हम सबका यहाँ कार्यक्रम होगा। सुबह 4 बजे प्रातः 4 बजे घंटनाद होगा, यहाँ घंट है वो बजेगा, तो 4 बजे घंट बजेगा तब प्रातः उठना है। कई महानुभाव जल्दी उठ जाते हैं, उनकी आदत है जल्दी उठने की, तो उनको यह विनंती है कि दूसरों को कष्ट ना पहुँचे या दूसरों कोई नींद में खलेल ना हो उस तरीके से वो अपना कार्य आदि करें। ऊपर प्रकोष्ठ में जहाँ रहते हैं वहाँ तो 4 बजे घंट बजेगा, सबको उठना है और ब्रह्मचारी गण आएंगे और वो मंत्र पाठ कराएंगे। तो मंत्र पाठ के दौरान सबको अपनी अपनी जगह पे या तो पंक्ति में वहीं प्रकोष्ठ में खड़े रहना है। ऐसा नहीं कि मंत्र पाठ कर रहे कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग तो जा रहे हैं अपना टोलिया लेके, कोई कुछ जा रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो वो अनुशासनहीनता ना दिखाए। और जो प्रातःकालीन मंत्र पाठ है उस दौरान सभी लोग मंत्र पाठ में उपस्थित रहे और मंत्र पाठ होगा। माताओं बहनों में भी जो यज्ञशाला में आदि में रहती है तो वहाँ भी ज्योति माता जी आदि कोई भी वानप्रस्था जो है वो आके आपको मंत्र पाठ कराएंगे। आप में से कोई एक या दो व्यक्ति चुन लेना जिनको मंत्र पाठ आता है तो वो मंत्र पाठ कराए, फिर अपनी अपनी दिनचर्या आप प्रारंभ करना। दिनचर्या में सुबह यहाँ जो मौन का समय है तो सुबह 4 बजे से लेके 7:30 तक मौन का समय रहता है, जो आश्रम का नियम है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो अरुण जी ने कहा है कि शिविर के दौरान दिन भर मौन रहना है, पर फिर भी यहाँ जो आश्रम के नियम है उसमें भी 4 बजे से लेकर 7:30 तक मौन का समय है, तो आपको सुबह में किसी को कोई बात नहीं करनी है। और वैसे भी हम सब अपने अपनी टोलिया सब अपने अपने साबुन आदि जो कुछ भी वो लेके आए हैं तो पूछने की बात करने की बात ही कहाँ है किसी से, तो कृपया आप मौन रहे और दूसरे को भी खलेल या हानि ना पहुंचाए, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। वो आगे यम नियम की कक्षा जो है उसमें आएगा, आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे। तो जो है मौन ना रहे, मौन रहे, बातें ना करे और कोई जोर जोर से चिल्लाए नहीं। कई लोगों की आदत होती है स्नान करते समय भी जोर से मंत्र पाठ बोलते रहते हैं, गायत्री मंत्र बोलते या कुछ बोलते हैं, तो वो कृपया जोर से ना बोलिए ताकि शांति में खलेल ना पहुँचे। और दातुन के लिए कोई यहाँ जो पौधे हैं या पेड़ है उसकी डालियाँ को तोड़े नहीं, क्योंकि वो स्तेय की कक्षा में आता है। स्तेय माने चोरी, क्योंकि ना तो किसी ने कहा है जो इनका मालिक है कि भाई आप उपयोग कर सकते हो और ना आपकी संपत्ति है, तो आप जो है दातुन आदि के लिए ये यहाँ जो भी वृक्ष आदि है नीम है या जो भी है उसकी कोई डाली तोड़ेंगे नहीं। आप अपने साथ लाए होंगे, नहीं है तो यहाँ व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे कि आपको दातुन मिल जाए, तो दातुन मिलेगा तो आप जो है वृक्षों को कोई सुबह में दलखन उसकी तोड़ेगा नहीं। और स्नान के लिए ये जो ये विशाल भवन है, ये जो अपना हॉल है, उसकी तरफ के जो दो स्नानागार आदि शौच के लिए है वो पुरुषों के लिए है, और पीछे के दो जो है वो महिलाओं के लिए है, और उसके पीछे टीन शेड में जो है संडास और स्नानागार वो जो है वो पुरुष महानुभावों के लिए है, तो वो उनका उपयोग कर सकते हैं। स्नान के लिए गर्म पानी आपको सुबह सुबह मिल जाएगा, यहाँ जो लगा रखे है गर्म पानी की व्यवस्था है, तो वो आपको गर्म पानी मिलेगा जिनको गर्म पानी की व्यवस्था हो। और शौचालय में आप जब भी जाए तो वहाँ स्वच्छता रखे, वैसे भी अपने प्रधानमंत्री ने भी लगा रखी है और हम भी सब जानते हैं, आश्रम ने तो शुरू से ये संस्कार दिए हैं कि स्वच्छता रखे। आप शौच आदि में जाए तो पानी डाले और स्वच्छता रखे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही छोड़ के चले आए, तो कृपया ये खास ध्यान रखे कि आप जो है वो करें। और सुबह में आप अपने वस्त्र आदि ना धोइए, बाथरूम का उपयोग स्नान के लिए किए, क्योंकि एक ही घंटा है, एक घंटे में इतने सभी लोगों को स्नान आदि करना है, तो अगर आप अपने कपड़े धोने लग गए तो पीछे लोग राह देख रहे हैं कि भाई हमें कब बारी आए, कब बाथरूम खाली हो जाए और स्नान करें, तो आप अपने वस्त्र आदि सुबह सुबह में ना धोए ताकि और लोगों को भी स्नान का मौका मिल जाए। और जब आपकी आप स्नान आदि कर लो तो नल को बंद कीजिएगा, नल खुला ना छोड़े ताकि पानी का बिगाड़ ना हो, जरूर आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करें। ऐसे ही जब आप अपने ऊपर प्रकोष्ठ में होते हो तो वहाँ से नीचे जब आते हो यहाँ पे, तो लाइट पंखे आदि भी जो अंतिम व्यक्ति है उसकी जिम्मेवारी है कि वो बंद करता हुआ आए। ऐसे ही महिलाओं में माताओं में तो बिजली के लाइट पंखे आदि चालू हो अपने प्रकोष्ठ में, वो आप ना हो वो देखना और आप उसको बंद करके आना। तो ये सुबह की सूचना है। चप्पल जूते आपको बाहरी उतारने हैं, वहाँ स्टैंड लगाए हैं, स्टैंड में लगाओ, आप अपना रखो अपनी निश्चित एक जगह पे, जहाँ रखा है वहीं रखो, ऐसा ना हो कि एक दूसरे के जूते पहन के चले जाए, लोग ढूंढते रह गए यार मेरा तो जूता कहीं गायब हो गया, कोई पहन गया। चप्पलें कई बार एक जैसी होती हैं तो एक दूसरे की अदल बदल जाती है, तो कृपया ऐसा ना करें, अपने अपने जूते वहीं बाहर व्यवस्थित रखें और उसी पे ही आपको वहाँ उतारना है। दूसरा है कि जो प्रवेश करना है, वैसे अरुण जी ने सूचना दी है कि पुरुष महानुभाव है वो मेरे बाईं तरफ यानी कि हॉल के दाईं तरफ से आएंगे, और माता है जो मेरे दाईं तरफ और हॉल की बाईं तरफ से आएंगी और जाएंगी। इस दरवाजे का उपयोग कोई नहीं करेंगे, ये आचार्यों के लिए ही है। तो ये जो है वो आने जाने की प्रवेश की सूचना है। तो आपको 4 से 5 ये जो है शौच स्नान आदि करना है, 5 से 5:45 यानी कि 5:45 तक इसी हॉल में यहाँ पे उपासना यानी कि ध्यान जो है वो यहाँ सिखा जाएगा, कराया जाएगा, और उसके लिए ब्रह्मचारी अरुण जी ही अभी जो थे आचार्य जी, वही आपको यहाँ हमको सबको ये उपासना प्रशिक्षण आपके देंगे। इसके बाद 5:50 से 6:25 तक व्यायाम आसन आदि होंगे, पुरुष महानुभावों के लिए बाहर होगा, वो बाहर ये उपासना प्रशिक्षण के बाद बाहर जाएंगे और व्यायाम आसन आदि बाहर करेंगे, माताएं यहाँ करेगी और उनको माता जयाबेन जी जो है वो कराएंगी, तो व्यायाम आसन का प्रशिक्षण होगा। उसके बाद 6:30 से 7:15 तक क्रियात्मक योगाभ्यास होगा और ये कक्षा आचार्य ज्ञानेश्वर जी लेंगे। इसमें क्रियात्मक योगाभ्यास जो ये शिविर है, योग को क्रिया में कैसे लाए, क्या हो सकता है, उसके बारे में बताया जाएगा। इस कक्षा के लिए विशेष सूचना ये है दोनों में, सुबह की जो उपासना की है उसमें और ये क्रियात्मक योगाभ्यास में, कि जिनको खांसी की तकलीफ हो और खांसी आती हो वो कृपया इस कक्षाओं में या तो ना आए या तो बाहर बैठे, क्योंकि वो व्यवधान पैदा करते हैं, खांसते रहते हैं खांसते रहते हैं, तो खांसी वाले जो है जिनको खांसी आती हो सुबह सुबह में, तो वो कृपया बाहर जो बेंचेज है वहाँ बैठे या तो अपने प्रकोष्ठ में बैठे, तो यहाँ इसमें आकर के दूसरों को खलेल व्यवधान ना पहुँचाए। उसके बाद 7:00 से 8:15 तक इधर ही इसी कक्ष में यज्ञ आदि होगा, और इसके बाद वेद प्रवचन भी होगा और स्वामी सत्यपति जी महाराज आके हमको आशीर्वचन और स्वाध्याय आदि भी बताएंगे। 7:15 से 8:30 9:30 तक प्रातःरास और विश्राम है, उसी समय आप जो भी आपका सुबह का काम अधूरा रहा है तो नाश्ता करने के बाद आप कर सकते हो। प्रातःरास यानी कि नाश्ता वहीं भोजनालय में ही होगा, सुबह में वहीं मिलेंगे। और जैसे आज शाम को बताया गया था फीका दूध और मीठा दूध, इस तरह आप अपनी मन को टटोल ले कि हमें कैसा दूध पीना है, मीठा पीना है या फीका पीना है, ऐसा नहीं एक दिन इधर एक दिन इधर एक दिन उधर एक दिन इधर, क्योंकि व्यवस्था में उसमें हानि पहुंचती है। तो आप अपना निर्णय करके वो फीके दूध की लाइन में ही, फीके की जो पंक्ति है उसी में ही बैठे, और जो मीठे वाले हो मीठे की पंक्ति में ही बैठे। तो आप यहाँ देखते हो यहाँ दूर दूर से सभी चीज़ें लानी पड़ती है, और बहुत से सारी चीज़ें तो अहमदाबाद से ही आती है, जो फल है जो सब्जी है वो सब अहमदाबाद से आता है, तो दूध भी हमें यहाँ से दूर से लेने जाना पड़ता है। तो ऐसा ना करें आप कि भाई इधर कभी इधर कभी इधर, तो व्यवस्था में हमको हानि ना पहुँचाए। तो आप अपना जो फीकी लाइन की पंक्ति है उसी में ही जो फीका पीते वो बैठे, और जो मीठा वाले पीने वाले वो मीठे में ही बैठे। फिर प्रातःरास और विश्राम 9:30 तक होगा, 9:30 से 10:15 तक इसी कक्षा इसी हॉल में ज्ञान कर्म उपासना की कक्षा लगेगी, और ये बहन सद्गुणा जी इस कक्षा को लेंगी। और जो ऐसा समझते हैं, जो पुराने शिविरार्थी है और समझते हैं ऐसा कि हाँ मुझे ये ज्ञान कर्म और उपासना का विषय बराबर समझ में आ गया है, अब मुझे इसमें और गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, वे लोगों के लिए ही ऊपर कक्षा ही लगेगी, मिनी हॉल जो है वहाँ पे, ऐसे लोगों को उसका आचार्य चंद्रेश जी लेंगे आध्यात्मिक चिंतन की शिविर, आध्यात्मिक चिंतन का एक कक्षा वहाँ लगेगी। फिर 15 मिनट का आपको विश्राम होगा 10:15 से 10:30 तक, और 10:30 से 11:30 तक योग दर्शन की यहाँ कक्षा लगेगी, और वो आचार्य संदीप जी लेंगे। आचार्य संदीप जी की जहाँ तक मुझे सूचना है वो कल नहीं है, परसों दोपहर तक आने वाले हैं। तो कल की कक्षा जो भी आचार्य जी ने जिनको नियुक्त किया होगा वो आके कल के लिए लेंगे, परसों से शायद आचार्य संदीप जी लेंगे योग दर्शन की। और जो योग दर्शन जिनको समझ में आ गया हो कि भाई हाँ ये सूत्र मुझे कुछ बराबर है, मैं समझ गया हूँ, मुझे याद है, कंठस्थ है, उनके लिए दर्शन अध्यापन यानी कि कोई भी दर्शन, सांख्य दर्शन क्या तय आचार्य जी ने जो किया होगा, तो वो आचार्य सोमदेव जी ऊपर मिनी हॉल में लेंगे, तो वो महानुभाव वो माताएं वहाँ जाएंगी। फिर 11:40 से 2:00 तक भोजन और विश्राम आदि है, और जो दोपहर में नींद नहीं लेते हैं तो वो मौन रहके हुए स्वाध्याय आदि करे। वापिस आश्रम का जो रूटीन नियम है यहाँ पे दैनिक में, तो 12:30 से 2:00 तक मौन का समय है, तो उस समय में वैसे तो दिन भर रहना है पर मान लो दिन भर नहीं लिया हो तो ये जो मौन के समय उसमें तो कम से कम आप मौन रहिएगा, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से। तो आप मौन का पालन कीजिएगा 2:00 तक, और मौन पालन के लिए अगर नींद नहीं आती है तो स्वाध्याय कीजिए, आपको किट दी गई है, पुस्तक है उसमें, ये किट आपको हर समय साथ में रखनी है, यहाँ लानी है। इसमें आपको संध्या का भी पैम्फलेट यानी कि कार्ड दिया गया है, तो संध्या के मंत्र जिनको नहीं आते हो या जिनको कंठस्थ नहीं हो वो उसमें से देख के बोल सकते हैं। ऐसे ही यज्ञ अग्निहोत्र करके आपको दिया हुआ है, तो वो अग्निहोत्र पत्रक के यहाँ जो यज्ञ आदि होगा तो साथ साथ में उसमें देख के आपको मंत्रोच्चार आदि करना है। कई बार क्या होता है, हमको मंत्रोच्चार याद है, मुझे तो कंठस्थ है, मुझे नहीं बोलना है, पर हमारी त्रुटियां होती है, तो अगर वो हम उसमें से देख के यहाँ से देखते हुए साथ में लयबद्ध बोलेंगे, सुनेंगे और लयबद्ध बोलेंगे तो हमारा लय भी होगा और शुद्ध उच्चारण भी हो जाएगा मंत्रों आदि का। तो आप उसमें जो भी पत्रक है सब लेके आए। ऐसे ही जो ये है योग दर्शन आगे पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आपको योग दर्शन की पुस्तिका दी गई है तो वो सूत्र के लिए आपको साथ में लाना है। तो हर बार जो है आपको वो किट में दी गई पुस्तक है, आपको साथ में किसी न किसी कक्षा में आपकी वो टेक्स्ट बुक है यानी कि पाठ्य पुस्तक है। और बाकी की जो कुछ पुस्तकें हैं वो आपके स्वाध्याय के लिए है कि आप दिन भर जब आपको फ्री हो तो बातें ना करो और उस पुस्तकों को पढ़ो और उसको स्वाध्याय करो। तो वो किट में जो भी पुस्तकें आदि दी गई हैं उस किट को आप यहाँ ले आइए, साथ साथ में आप यहाँ पढ़िए, उसको देखिए। फिर 2:45 तक यानी कि 2:45 तक यहाँ श्लोक संध्या मंत्र आदि का उच्चारण, कैसे कहाँ हमारी त्रुटि होती है, कहाँ हम गलत उच्चारण करते हैं, तो वो ब्रह्मचारी अरुण जी यहाँ आपको सिखाएंगे और कराएंगे। और जो पुरानी शिविरार्थी है उनके लिए यम नियम की कक्षा लगेगी, आचार्य संदीप जी लेंगे ऊपर ही वामिनी हॉल में। 3 से 4 एक घंटे तक शंका समाधान की कक्षा चलेगी, वो आचार्य सोमदेव जी लेंगे यहीं इसी हॉल में सबके लिए। आपकी जो भी शंका समाधान है, आपको जो शंका है आध्यात्मिक शंका है वो आप यहाँ जो मिनी कार्यालय हॉल के बाहर ही है इसमें एक डिब्बा रखा हुआ है, वहीं उसी में आपको कागज पे लिख के छोड़ देनी है। तो यहाँ से क्रमानुसार जैसे जैसे क्रम आएगा उस अनुसार आपकी शंका का समाधान कराया जाएगा। वैसे आचार्य जी बताएंगे पर फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ कि जिज्ञासा भाव से शंका रखिएगा, ना कि किसी को गिराने के, ना तो जो यहाँ वक्ता है उसकी परीक्षा लेने के भाव से कि ये कितना जानता है, जरा कसौटी करे, ये प्रश्न पूछते हैं। तो आपको जो ज्ञान है, आपको जो मालूम है, कृपया इस बारे में उनकी कसौटी मत लीजिएगा, उनका परीक्षण मत कीजिएगा आचार्य का। जिज्ञासा भाव से आपको जो शंका समाधान है वो उस पेटी में आप डालिएगा चिट्ठी, आपकी शंका का समाधान होगा। 4 से 4:30 तक श्रमदान होगा, जो भी महानुभाव श्रमदान देना चाहते हैं या माताएं, सबसे तो पहले ये है कि सबको अपने अपने प्रकोष्ठ में तो साफ सफाई करनी ही है, जहाँ हम सोते हैं बैठते हैं सोएंगे तो वहाँ तो साफ सफाई करनी है, बाकी आश्रम में भी कहीं जो भी अपनी शक्ति के अनुसार आधा घंटा सबको श्रमदान करना है। बाहर साधन भी मिल जाएंगे, झाड़ू पोछा आदि भी, और सूचना देने वाला भी मिल जाएगा, कुछ लोग ऐसा कीजिए कुछ लोग ऐसा कीजिए, तो बाहर वहाँ जो भी सूचना दी जाती है उस अनुसार अपना अपना श्रमदान दीजिएगा। 4:30 से 5:35 तक भ्रमण स्नान विश्राम, उस समय में भी अगर किसी को स्नान करना हो या कपड़े आदि धोना हो या जो कुछ भी करना हो, कुछ नहीं करना हो तो मौन रह के स्वाध्याय करो, तो ये आपको यहाँ करना है। अब इस समय में कई बार देखा जाता है कि लोग दर्शन युग महाविद्यालय जो है परिसर वहाँ चले जाते हैं, अब नया कन्या विद्यालय हुआ वहाँ उस तरफ चले जाते हैं, तो कृपया वहाँ मत जाइए, ये आश्रम परिसर को छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना है। कई लोग गांव रोजड़ की तरफ चले जाते हैं तो ये भी मत कीजिएगा, क्योंकि क्यों बोल ना बोलते हैं, कई लोग ऐसा पूछते हैं क्यों नहीं जा सकते हैं, तो उसका भी एक कारण यही है मेन कारण कि उन सबकी दिनचर्या तय है, आपके यानी कि हमारे जाने से वहाँ उनकी दिनचर्या में विघ्न आता है, तो कृपया ऐसा ना करें, उनकी दिनचर्या में आप लोग उनको परेशान ना करें और उनको व्यवधान ना करें, इसलिए आप इस परिसर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाइएगा, ना गांव की तरफ ना आश्रम के दूसरे परिसरों की तरफ, और इस सूचना का खास पालन कीजिएगा। फिर 5:35 से 6:20 तक यहीं वापिस शाम की संध्या उपासना प्रशिक्षण आचार्य अरुण जी कराएंगे। 6:30 से 7 तक भोजन होगा वहीं भोजनालय में, और 7:30 से 7:45 तक दुग्धपान होगा। वापिस वही सूचना, फीके की लाइन में फीके वाले बैठेंगे, मीठे की दूध की लाइन में मीठे वाले बैठेंगे। दुग्धपान के बाद यहाँ पे आज जैसे हुआ 7:50 से 8:05 तक सामूहिक भ्रमण, श्लोक गान आदि होगा, वो भी ब्रह्मचारी अरुण जी कराएंगे। फिर इसके बाद यहाँ उपस्थिति होगी, कुछ सूचनाएं होंगी वो दी जाएगी, और समय बचा तो आप में से किसी कोई भजन गाता है तो उनको भजन सुनाने का मौका भी दिया जाएगा। भजन सुनाने के लिए जो इच्छुक है माताएं या महानुभाव, वो यहाँ जो बाहर कार्यालय है वहाँ अपना नाम लिखा है तो उनको मौका जैसे समय होगा उस अनुसार दिया जाएगा। 8:30 से 9 बजे तक आत्मनिरीक्षण की कक्षा लेंगे आचार्य चंद्रेश जी, आके वो आत्मनिरीक्षण सेल्फ इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं वो कक्षा लेंगे, और 9 से 9:45 तक आचार्य ज्ञानेश्वर जी हमारा सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्य और हमें कुछ प्रेरणा देते हुए प्रवचन करेंगे 1.5 घंटे तक। उसके बाद आचार्य जी के जाने के बाद सायंकालीन मंत्र पाठ इसी जगह इसी हॉल में होगा। कई लोग समझते हैं कि आचार्य जी चले गए तो खड़े होकर चले जाते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें, आप बैठे रहिए अपनी जगह पे। उसके बाद सायंकालीन मंत्र पाठ यहीं पे ही होगा, और इसके बाद सायंकालीन मंत्र के बाद आप अपना शौच पानी आदि करके शयन करें, मौन रहे। 10 से सुबह 4 तक वापिस तीसरा समय मौन का है, कंपलसरी फरजियात नियम है आश्रम का। तो ये 10 से 7 तक आपको शयन करना है या मौन रहना है, ये आपकी दिनचर्या हुई। हर समय पे 5 मिनट से पहले घंटनाद किया जाएगा, तो घंटी सुनते ही आप अपने आवश्यक कार्य निपटा के इधर आके बैठ जाए। ऐसा ना हो कि आचार्य गण आके बैठे हैं और आप नीचे से धीरे से आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, तो ये अनुशासनहीनता है। अपने में से यहाँ शिविरार्थियों में से कई अध्यापक प्राध्यापक शिक्षक भी आए हैं, तो उनको पता है कि भाई कैसा बुरा लगता है कि जब अध्यापक क्लास कक्षा में आ गया हो और बाद में विद्यार्थी आते हो, तो कृपया आप अच्छे विद्यार्थी बने और अनुशासन का पालन करें, समय का बराबर पालन करें। कुछ जो है भोजनालय में आप जितना भोजन चाहिए उतना ही भोजन लिए, झूठा ना छोड़े, और आपको 2 बार 3 बार जितनी बार चाहिए परोसा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आया दूसरी बार आया तीसरी बार शायद ना दो तो, या तो मैं मांगूंगा तो शर्म लगेगी, तो ऐसा ना कीजिए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन कीजिएगा और उतना ही लीजिए, झूठा ना छोड़िए। और वहाँ जो है वहाँ भी पक्ति से चप्पल जूते आदि निकाले, कोई बाहर से आए तो उसको दिखे कि यहाँ अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। ऐसे नहीं कि वो इधर उधर उधर गिरे हुए सारे जूते चप्पल पड़े हैं, एक करबत पंक्ति में उतारिए। पुरुष महानुभाव की एक तरफ है, महिलाओं की एक तरफ है, उसी में सब वहाँ अपने जूते चप्पल उतारे, लाइन में पंक्ति में रखे आदि। और ये जो वहाँ जहाँ आपका पंजीकरण हुआ वहाँ से आपको ये क्रम संख्या वाला बेज दिया गया है, तो कई पहनते हैं कई नहीं पहनते हैं, क्या पहन के क्या काम है, ऐसा नहीं है। ये जो दिया है उसका कोई कारण होगा, ये कोई मूर्ख लोग तो है नहीं कि जो ऐसे ही दे दिए हैं। यहाँ जो भी व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अनुभव से और बहुत ही हमारे से ज्ञानी लोगों ने की है, तो इस व्यवस्था का हम पालन करें। तो ये जो है आपका जो क्रम संख्या वाला बेज है वो हमेशा पहन के रखिए। हाँ, व्यायाम आदि कक्षा में आप ना पहनो तो चले, पर बाकी आप अपना अपना बेज पहन के रखिए, आपको दिया गया है, क्योंकि उसके कई कारण हैं, मैं वो यहाँ नहीं विस्तृत बता सकता हूँ, समय का अभाव भी है। तो आप अपना अपना बेज आदि पहन के रखिए, और वो जो पंजीकरण हुआ उस कार्यालय में आपको जाने का नहीं है। हाँ, अत्यंत आवश्यक काम है, या तो इधर कार्यालय से जो बैठे हुए कार्यकर्ता है उनके द्वारा अगर कहा गया हो कि वहाँ जाके बताइए तो ही बताना, वहाँ जाना है, क्योंकि उनका भी रूटीन जो काम होता है वो काम में फिर व्यवधान आता है, तो आपकी जो भी कठिनाइयां है, जो भी शिकायत है, वो आप इधर इस जो कार्यालय मिनी कार्यालय है वहाँ पे बताइएगा, आपका वो समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। बाकी मैंने कहा इधर आर्यवन में बहुत से फूल है, फल है, पेड़ है, तो उसको कृपया तोड़े नहीं, ना उसको ले लेवे, वो स्त्री की कक्षा में आता है। फिर आप में से कुछ हमें स्वयं सेवक भी चाहिए कुछ कार्यों के लिए। सबसे पहले तो घंटनाद के लिए एक व्यक्ति या दो व्यक्ति चाहिए, उनको हम बाद में ये कक्षा समाप्त होने के बाद, ऐसा कोई अगर इच्छुक है कि घंटनाद मैं करूँगा तो मुझे यहाँ ये कक्षा समाप्त होने के बाद मिलिएगा, मैं उनको सूचना दे दूंगा कैसे कैसे कब घंट बजाना है। भोजन के लिए भी हमें स्वयं सेवक चाहिए, कम से कम पुरुष महानुभावों में 20-21 लोग चाहिए, कम से कम 20 लोग चाहिए, 18 से 20 लोग, और महिलाओं में भी 10 से 12 महिलाएं चाहिए, 10 नहीं हो सकती है तो 6-8 भी चलेगी। तो ये जो इच्छुक है परोसने में वो लोग भी ये कक्षा समाप्त होने के बाद मुझे अपना नाम क्रम संख्या आदि लिखा देवे और उनको भी कुछ सूचनाएं हम देंगे, परोसने वालों को भी। फिर पानी के जग भरे, अभी जो ठंडी का मौसम है इसलिए मटके नहीं रखे हैं, तो जो जग भरे हैं उनको भरने के भी किसी को जिम्मेवारी, या वो स्वयं सेवा देने के इच्छुक है कि भाई हम ये करेंगे, तो वो भी समय समय पे देख ले और जहाँ से पानी भरना है उसको बताया जाएगा ब्रह्मचारीगण से कि कैसे कहाँ से पानी भरना है, तो वो भी उसको साफ करे दिन में एक बार और पानी भरे। तो ऐसे भी कुछ महानुभाव या माताएं भी अपने वहाँ जो लगा है पानी का जग उसमें भी सेवा प्रदान कर सकती हैं। तो आप ये जो है पानी के जग या मटके भरने के भी सेवा प्रदान करें, वो भी 2 या 3 लोग अपनी जिम्मेवारी ले कि हम दिन में जब भी ये खाली होगा 2-3 बार देखेंगे, खाली होगा तब हम इसको भरते रहेंगे। ये पीने का पानी एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, इसलिए कोई उसमें वो नहीं करना। किसी को आरओ की प्लांट के पानी पीने की आदत है कि भाई हम तो आरओ प्लांट का ही पीते हैं और नहीं पी सकते, बीमार हो जाएंगे, ऐसा है तो वो लोग व्यवस्थापक वहाँ है, उनसे मिलना, उनकी व्यवस्था कर देंगे कि आपको कहाँ से कैसे पानी। बाकी ये पानी स्वच्छ है, निर्मल है, हम लोग सब पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, किसी को कुछ रोग आदि नहीं होता है। तो आपको ये पानी पीने में स्वच्छ ही है, फिल्टर करके ही दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये पानी गंदा है, तो ये पानी पीने का ही है। फिर मैंने कहा, वापिस कहता हूँ कि जो हर कक्षाओं में समय समय पे आए और ये जो बैठक व्यवस्था है उसी को व्यवस्थित मेंटेन रखे। कई बार होता है कि यहाँ व्यायाम आदि की कक्षा होता है तो इधर उधर बीचों ने बैठ जा रहे थे तो लोग भी इधर इधर कर देते हैं। तो आप देख लीजिए अभी 2-2 की पंक्ति की हुई है, बैठने में भी और ऊपर कुर्सी में भी, तो इसी अनुसार पंक्ति में ही बैठिए, पंक्ति को ही बनाए रखिए, अच्छा अनुशासन इससे दिखता है। आप लोगों को कुछ धरोहर जमा करानी हो कि भाई बड़ी राशि लाए हैं या कुछ और कोई चीज़ है और आपके पास कि यहाँ ऊपर हम सामान्य जो है व्यवस्था उसमें भय है कि भाई नहीं रख सकते ठीक से, तो धरोहर आप जमा करा सकते हो जो आपको वापिस जाने के समय आपको वापिस दी जाएगी। तो इतना ही सूचना है। पानी की व्यवस्था होगी सुबह में स्नान के लिए गर्म पानी की, और मैंने कहा इस तरह लाइट पानी का हो सके इतना कम आप कीजिएगा उपयोग, और सूचनाएं जो जो भी होती रहेगी वो आपको दी जाएगी। भोजनालय में आप लोग जो चलते हो तब ध्यान रखें कि बीच में चले, जो पट्टे बिछाए हैं बैठने के लिए उसके ऊपर ना चले, कई लोग उसके ऊपर ही चलते हैं क्योंकि उसके ऊपर तो हमें बैठना है, चलने से वो पट्टे गंदे होते हैं और फिर उसके ऊपर बैठने से हमारे कपड़े वस्त्र आदि भी गंदे होते हैं। तो कृपया चलते समय ध्यान रखें कि भोजनालय में जब आप जाए तो पट्टे के ऊपर ना चले, बीच में ही चले। तो आज के लिए ये सूचना पर्याप्त है। मौन का खास पालन कीजिएगा आप, कल से प्रारंभ है ये शिविर अपना, तो इस तरह मौन रखिएगा और दिन भर रखे तो बहुत फायदा है। यहाँ वो कहते हैं ना इतने साल विगत का अनुभव है इतने सारे शिविरों का कि मौन से क्या हमको मिलता है, हम अंदर बात कर सकते हैं अपने आप से, हमारी दुर्गुण चाय यहाँ मिलती नहीं है, तो जो चाय वाले होंगे उनको जरा लगेगा कुछ कठिनाइयाँ भी आएगी, तो वो थोड़ा तप करे, ये तप के लिए तो हम आए हैं यहाँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ वो खोना है और ये सुधार के लिए है, ये शिविर में हम अपने सुधार के लिए आए हैं कि हम में जो कमियाँ हैं वो हम देखें, आकलन करें और उसको दूर करें। यद भद्रम तन्न आसु, तो हमारे जो दुर्गुण है उनको छोड़ने के लिए हम आए हैं, तो वो ये भी एक दुर्गुण है, तो कोशिश करें कि हम इन दुर्गुण को दूर कर सकें, तो चाय आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पे दूध ही मिलता है, तो उनको थोड़ी कठिनाइयाँ होगी पर तप मान के वो थोड़ा सहन कर ले, और तप इसी को ही कहते हैं। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अभी सायंकालीन मंत्र पाठ होगा और इसके पश्चात हम अपने अपने प्रकोष्ठ में शांति से जाके शयन करेंगे, बातें आदि ना करेंगे। धन्यवाद।